Kuta, Marek Niedźwiecki, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa w jednym z łódzkich szpitali. Lekarze sprawdzają, czy jest zakażona. W sprawie ustaw sądowych prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich klubów i kół poselskich. Biografia rotmistrza Pileckiego zdobyła jedną z najważniejszych brytyjskich nagród literackich. Do jednego z łódzkich szpitali trafiła pacjentka z podejrzeniem koronawirusa. Na razie lekarze nie potwierdzili zakażenia. Kobieta jest na obserwacji na oddziale zakaźnym szpitala imienia Biegańskiego. Ratownicy medyczni zostali wezwani do hotelu, w którym kobieta skarżyła się na wysoką gorączkę i objawy podobne do grypy, mówi rzeczniczka łódzkiego pogotowia, rzecznik Adam Stępka. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który wdrożył pełne środki ostrożności, w tym środki ochrony osobistej. Główny inspektorat sanitarny informuje, że w Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku koronawirusa z Chin. Sprawdzono dwa podejrzenia zakażenia w Kujawsko-Pomorskim i na Opolszczyźnie. Badania wykluczyły wirusa nowego typu. W Chinach liczba ofiar wzrosła do 132. Koronawirusa potwierdzono już u prawie 6 tysięcy osób. Wzrosła liczba osób zakażonych w Europie. W Niemczech, w Bawarii są już 4 przypadki. Podobnie we Francji. Nowy wirus wywołujący ostre zapalenie płuc został odnotowany w 15 krajach, w tym w Ameryce Północnej i Australii. Prezydent spotka się dziś z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych. Rozmowa ma dotyczyć szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, informuje rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Pan prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkanie zgodnie z wnioskami, które padały ze strony polityków opozycji, ale nie tylko opozycji. Na spotkaniu u prezydenta Platformę Obywatelską będzie reprezentował Borys Budka, zapowiedziała w Polskim Radiu 24 Marta Goblik z Platformy. Jest przewodniczącym partii, jest przewodniczącym klubu, a przede wszystkim jest byłym ministrem sprawiedliwości, który się doskonale zna na tym temacie, więc jest najlepszą osobą, która będzie dobrze nas reprezentowała. Dobrze, że to spotkanie się odbywa. Pytanie, czy ma szansę przynieść jakiekolwiek pozytywne efekty? Na biurku u prezydenta leżą ustawy sądowe, które Sejm przyjął w piątek. Andrzej Duda ma do 14 lutego czas na decyzję, czy je podpisać. O spotkanie w sprawie nowelizacji w Pałacu Prezydenckim apelowali przedstawiciele opozycji. Z obydwiema stronami sporu o reformę sądownictwa spotkała się wczoraj wiceszefowa Komisji Europejskiej. Strona rządowa zapewniła, że Polska jest nadal gotowa do dialogu w sprawie ustaw sądowych. Nie padły jednak żadne terminy, między innymi kiedy rząd ma otrzymać pisemne stanowisko po konsultacjach Wery Jurawej w Warszawie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił po rozmowie z wiceszefową komisji, że Polska wiele wnosi do Unii Europejskiej, ale nasza obecność musi opierać się na zasadach traktatowych. Zwróciłem uwagę pani komisarz również na fakt, że Polska wnosi bardzo wiele do Unii Europejskiej, że my jesteśmy zainteresowani obecnością oczywiście w Unii Europejskiej, ale na zasadach traktatowych, między innymi na zasadzie artykułu 5, który wyraźnie mówi, że to, co nie jest zastrzeżone w traktatach, należy do kompetencji każdego z państw i nie możemy się zgodzić na to, aby było nam, Polakom, odbierane, jeżeli inni mogą w tym obszarze swobodnie kształtować swoje modele wyboru sędziów i modele funkcjonowania sądownictwa. Wera Jurowa spotkała się z marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a także z prezes Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wiceszefowa Komisji Europejskiej nie rozmawiała wczoraj z reprezentacją Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Biografia rotmistrza Pileckiego zdobyła Costa Awards, jedno z najważniejszych wyróżnień literackich na Wyspach Brytyjskich. Autor książki Ochotnik jest dziennikarzem i byłym reporterem wojennym. Na początku stycznia zdobył już nagrodę w kategorii biografia. Teraz przypadła mu nagroda główna. Z Londynu Adam Dąbrowski. Witold Pilecki z własnej woli został więźniem Auschwitz. Tak zaczyna się książka. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś może się na coś takiego porwać. Gdy tylko usłyszałem o tym po raz pierwszy, wiedziałem, że muszę dowiedzieć się więcej. Mówił mi niedawno autor o liczącej niemal 500 stron biografii, a w podobne tony uderzała w BBC szefowa jury Sian Williams. To historia, której wcześniej nie słyszeliśmy. Autor odnalazł ją i opowiedział tak doskonale. Słyszymy więc głos Witolda, jasno i wyraźnie. Werdykt jury był jednomyślny. Costa Awards to jedna z najważniejszych nagród literackich na Wyspach. Przyznawana jest dziełom o wysokiej klasie literackiej, ale charakteryzującym się także przystępnością dla czytelnika. Jack Fawede znalazł się w doborowym towarzystwie, bo w przeszłości nagrodę odbierali m.in. Hilary Mantel, Kazuo Ishiguro czy Seamus Heaney. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Nie, pani Marzano, proszę nie wyciągać daleko idących wniosków z tytułu tego nagrania. Nic, wszystko jest dobrze. 11 minut po 6 poranna audycja, zapraszamy do Trójki, kłaniamy się, witamy, zapraszamy do rozmowy. A i do słuchania też piosenek zapraszamy, myślałem, że już zaczną, ale jeszcze się ociągają. No ale teraz to już panowie by zaczęli, prawda? Will always fight with pain. Brawo, brawo. No brawo, panowie. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Rannek, Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Pan lubi przedrzeźniać. 16 minut po 6, a my lubimy zapraszać. Zapraszamy na przykład na salon polityczny 8.13. Włodzimierz Czarzasty z SLD dziś państwa gościem będzie, a poza tym oczywiście świętujemy, bo urodziny się zbliżają, 95 lat Polskiego Radia. Dziś o relacjach na żywo, na przykład o relacjach sportowych. Strzeliła mi po prostu do głowy taka myśl, no spróbujmy raz, zróbmy jakąś rewolucję, wyjdźmy z tym mikrofonem do licha w plener. I porozmawiałem z dyrektorem, czy nie warto by jednak takiego meczu dać na antenę. No jak pan sobie to wyobraża? No właśnie, jak to sobie wyobrażamy. I do licha weszliśmy w teren. I o tym po 6.35 Kuba Witkowski opowie państwu o relacjach na żywo w radiu. Ciekawe to będą informacje. Skoro mówimy o sporcie, to też jeszcze jedno zaproszenie, bo zaczyna się bardzo ważny tydzień w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi ta reklama, specjalnie przygotowana na ten wieczór, typowy Amerykanin pracujący jak typowy Amerykanin i wyglądający jak typowy Amerykanin pije piwo, bo nie będziemy reklamować, i ogląda Super Bowl. Let's go! Super Bowl. To właśnie ten tydzień Super Bowl się rozpoczyna i Ernest Zozuń państwu troszkę opowie, czym żyje typowy Amerykanin. Wiemy, co pije. To zapraszamy po 7.40. Jak zwykle kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz dziś... Glukoza jest bardzo takim prostym, łatwym źródłem czy magazynem energii dla nas. O, właśnie, między innymi z takimi informacjami 15 minut po 7, chwilę później projekt Tata, a dziś o filmie Szybcy i Śnieżni, w którym przygodę z dubbingiem rozpoczyna znany piosenkarz. To jest jedno z takich moich marzeń, które zawsze miałem, żeby wcielać się w inne postaci i próbować się jakoś z nimi identyfikować i pracować głosem, barwą, zmieniać go, dodawać coś nowego. No, ciekaw jestem, czy państwo rozpoznali po głosie, kto to taki. Gdyby tak, to oczywiście proszę dać znać. 227 trójek. Zapraszamy, a przed 7 oczywiście Filip Jaszler, bo dziś środa i zajrzymy wtedy do kalendarza. Na razie zaglądamy na pierwsze strony gazet. Czeska komisarz nie ustąpi, czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova sądowała wczoraj w Warszawie możliwość zakończenia sporu między Polską a Komisją Europejską wokół praworządności. O tym samym na pierwszej stronie także Gazeta Polska Codziennie. Tu też zdjęcie pani komisarz z marszałkiem Senatu. A tytuł: brukselskie elity na ratunek kaście. Organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną właściwością państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przypomniał wczoraj wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Przedstawiciele instytucji europejskich nieustannie próbują wpłynąć na kształt polskiego sądownictwa. To Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, szczując na ekologów, prezes agencji PR, która pracuje dla Lasów Państwowych, prowadzi też w internecie fanpage szczujący na ekologów z WWF. Pomógł to ustalić błąd, potwierdzić błąd Facebooka. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to tu dar z Medjugorje. Figurki Matki Bożej dla prenumeratorów naszego dziennika zostały wczoraj pobłogosławione. O tym pisze nasz dziennik. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to groźny koronawirus coraz bliżej Polski. To duży artykuł na pierwszej stronie. Pierwszy przypadek zakażenia potwierdzono w Niemczech, a w Bydgoszczy trafił do szpitala pacjentu, którego podejrzewa się zakażenie wirusem. Tu także informacja o tym, że ekożywność za droga, choć sięga po nią większość Polaków, to zazwyczaj bardzo rzadko właśnie z powodu wysokich cen. To także informacja z pierwszej strony Rzeczpospolitej. A jeśli chodzi o przegląd sportowy, Heinen alarmuje, jeśli nie skrócimy rozgrywek plus ligi w tym sezonie, to możemy nie zdobyć medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tak ostrzega selekcjoner naszych siatkarzy. Jeszcze zajrzymy raz na pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej, bo tu także o raporcie dotyczącym korków. Łódź. Tam mieszkańcy spędzają w korkach najwięcej czasu. Miasto po raz kolejny otwiera polski ranking z cegorocznego raportu TomTom Traffic Index. No właśnie, najdłużej stoi się w korkach w Łodzi. Kłaniamy się mieszkańcom tego miasta, jeśli właśnie państwo się wybierają do pracy teraz. Tyle z pierwszych stron gazet, a pan z pytaniem. Dzień dobry, Ozzy nasz, Książę Ciemności, niedługo wydaje płytę. Gdzieś się trochę pogubiłem, wiecie kiedy? Jakoś na dniach, ale dokładnie to nie bardzo wiem. Kiedy? No to przecież ja teraz muszę pójść i sprawdzić przecież. Today I woke up and I hate myself. I poszłem i sprawdziłem. I drogi słuchaczu, może pan spać spokojnie jeszcze, jeśli można oczywiście spać przy takim utworze, bo płyta wychodzi 21 lutego, jeśli dobrze policzyłem, czuwaj. A jeśli chodzi o ten korek w Łodzi, bo to najbardziej zakorkowane miasto, to pani Marzena się zastanawia, czy w tym badaniu wzięto pod uwagę tylko Łódź, czy także całą aglomerację, bo korek ze Zgierza do Łodzi rano jest imponujący i pewnie tak samo to wygląda od strony innych miast. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Było pytanie, któż to taki? To jest jedno z takich moich marzeń, które zawsze miałem, żeby wcielać się w inne postaci i próbować się jakoś z nimi identyfikować i pracować głosem, barwą, zmieniać go, dodawać coś nowego. To znany artysta, piosenkarz, który postanowił także rozpocząć przygodę z dubbingiem. Tak, drogi słuchaczu, to nie jest pan Zenon. Czy to czasem nie Jarosław Boberek? Otóż zgoła tym razem nie. Oczywiście pan Igor Walaszek, który wystąpił na 10. edycji Męskiego Grania. A, brawo, brawo. Gratuluję. Tak to Igo, który wszystko opowie państwu w projekcie Tata po 7.20. Pewnie też trochę zaśpiewa, jak znam życie. 26 minut po 6. Za 4 minuty skrót wiadomości. Now wilki. 6:30 już minęła, czyli pora na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankacji. Pacjentka z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafiła na oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. Wieczorem do jednego z hoteli zostało wezwane pogotowie. Kobieta nie jest obywatelką Polski. Jak nieoficjalnie podają lokalne media, chora miała przyjechać do Polski z Chin, a w Łodzi była od kilku dni. W Chinach liczba ofiar wzrosła do 132. Koronawirusa potwierdzono już u prawie 6 tysięcy osób. Wzrosła liczba osób zakażonych w Europie. W Niemczech, w Bawarii są 4 przypadki, podobnie we Francji. Według danych oficjalnych na całym świecie poza Chinami odnotowano niespełna 60 przypadków zakażenia. Prezydent Andrzej Duda spotka się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami klubów i kół poselskich. O spotkanie prosili wspólnie posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u Kukiz15 po tym, jak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Jaki będzie temat rozmowy, o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Spotkanie, na które zaprasza pan prezydent, dotyczy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Taki będzie też temat tej rozmowy. Spotkanie u prezydenta o 17:00. Bardzo silne trzęsienie ziemi na Karaibach miało magnitudę 7,7. Dotknęło Kubę, północno-zachodnią Jamajkę i Kajmany. Według mediów w Miami na Florydzie zatrzęsły się budynki. Międzynarodowe Centrum Informacji o Tsunami na Hawajach podało, że istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia fal tsunami wzdłuż wybrzeży Jamajki, Kajmanów i Kuby. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, rannych czy o stratach materialnych. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Chociaż ten śnieg może się pojawiać też gdzie indziej. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, a nieco chłodniej będzie na Podhalu, bo 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz rewelacyjne smartfony. Taniej nawet o 300 zł. Samsung A30s. Taniej o 150 zł. A Samsung A50 taniej o 300 za jedyne 999 zł. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na samochody dostawcze Forda w wyprzedaży rocznika 2019. Nie czekaj. Sprawdź dostawcze modele Forda dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Adamie. W nocy z 28 na 29 stycznia 1942 roku w naszej mazurskiej wsi padł rekord zimna. Było minus 38 stopni, a w dzień było 36. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie wisiał termometr, taki długi na metr. Jest zdjęcie, które pokazuje tą 36-stopniową temperaturę. Jak się tak popatrzy na dziś, to się nie chce w to wierzyć. Troszkę się pozmieniało. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głosić. pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Tilt. Także ten utwór jest w zestawie do głosowania na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Państwo wiedzą, 95.polskieradio.pl. Można codziennie głosować, więc proszę zajrzeć na stronę i kliknąć. 95 lat Polskiego Radia. Tak, bo to już 95 lat, jak Polskie Radio rozpoczęło swoją działalność. Od samego początku nasi dziennikarze starali się być w sercu wydarzeń, to oni pierwsi wyszli ze studia i zabrali ze sobą mikrofon w plener. Co to była za okazja? O tym opowie Kuba Witkowski. Pierwsza relacja radiowa na żywo z terenu to, a jakże, transmisja meczu piłkarskiego. 11 sierpnia 1929 roku poznańska rozgłośnia relacjonowała na żywo spotkanie Warty Poznań z Philips Eindhoven. Pojedynek komentował Ludomir Budziński. Strzeliła mi po prostu do głowy taka myśl, no spróbujmy raz, zróbmy jakąś rewolucję, wyjdźmy z tym mikrofonem do licha w plener. I porozmawiałem z dyrektorem, czy nie warto by jednak takiego meczu dać na antenę. No jak pan sobie to wyobraża? No będę opowiadał po prostu, co się dzieje na boisku i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Odtąd wydarzenia, nie tylko te sportowe, były dość często komentowane na żywo, najczęściej za sprawą studia plenerowego. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Z wycieczki, o to już późno stosunkowo, prawda? A daleko panie były na wycieczce? Byliśmy aż po Świstce. Dużo pan zarobił dzisiaj? Owszem, dużo. Nawozy transmisyjne trzeba było czekać dekady, choć i przed wojną takowe istniały, ale miały duże ograniczenia. Te, które dawały możliwość bezprzewodowego nadawania od tak z ulicy, pojawiły się w latach 90. Jeden z nich pokazał mi realizator Wiesław Szala. I to jest ten twój przybytek. To jest najstarszy wóz transmisyjny Polskiego Radia, który do dzisiaj pracuje. Ile ma lat? Właśnie mija 24 lata od pierwszej transmisji. Wcześniej zwykle robiło się to przez telefon. Do użycia weszły nawet specjalne przystawki. Reporterzy byli wyposażeni w takie specjalne urządzenie, które się nazywało Ella, i to można było podłączyć do linii telefonicznej i nadawać lepszą jakością niż przez telefon. Budek telefonicznych do relacji używało się jeszcze w latach 90., aż do pojawienia się telefonów komórkowych. Pierwsze były wielkości sporej walizki, później pojawiły się mniejsze, choć kłopotów i tak było co niemiara. Trójkowy reporter Tomasz Jeleński wspomina sytuację, kiedy słuchawka działała tylko wówczas, gdy używało się jej do góry nogami. Po prostu położyłem się na chodniku, nogi miałem na ławce, no i ten telefon, znaczy leżąc tak półbokiem trzymałem, bo to było jedyne miejsce, gdzie ten telefon jeszcze działał, i na moje nieszczęście zobaczył mnie jakiś trójkowy jegomość, który podszedł i coś tam do mnie zaczął mówić. A czego dotyczyła ta relacja? To było ogłoszenie w wyniku jakiegoś festiwalu piosenki poetyckiej, lirycznej, nawet już nie pamiętam, co to było. Także było bardzo lirycznie. Wiele przygód, ale już kilka lat później miał też Michał Żakowski. tym razem z przenośnym urządzeniem satelitarnym Nera. Nie dość, że ważyło ono kilkadziesiąt kilogramów, nastręczało trudności z łączeniem, to budziło też czasami grozę. Wchodząc na lotnisko i odprawiając się na bramkach bezpieczeństwa, kiedy rozpakowywałem ten plecak, wyciągałem te kable, wyciągałem tą antenę, to był już świat po zamachu terrorystycznym Al-Kaidy na Nowy Jork i Pentagon. No, ludzie po prostu rezygnowali ze stania ze mną w tej kolejce. Zdarzało się też, że Nery trzeba było pilnować jak oka w głowie. Pamiętam, że w Rajasthanie razem z Braminem mieliśmy problemy z żołądkiem, mówiąc tak oględnie. Co się działo dalej? Mianowicie zaatakowały nas małpy. I te małpy chciały tę antenę ukraść, bądź ją w ogóle poprzestawiać. Te problemy żołądkowe powodowały, że ów Bramin biegł do toalety, wtedy ja pilnowałem anteny, a kiedy ja biegłem do toalety, no to anteny pilnował Bramin. Jednym słowem, reporter w opałach. Są też tacy, którym wojskowy śmigłowiec omal nie urwał głowy, co wywołało u nich dość nerwową reakcję, ale to już całkiem inna historia. Oj, to zupełnie inna historia, ale pewnie państwo pamiętają tę legendarną wpadkę Tomasza Jeleńskiego. Relacja była nagrywana przez telefon, ale potem montowana, no i w ostatecznej formie ukazała się na antenie z niewyciętym jednym zwrotem. To pewnie część z państwa pamięta. Bywa i tak. A z Kubą Witkowskim i jego cyklem będziemy spotykać się do soboty. Kolejny odcinek już jutro o tej samej porze. Zresztą Michał Żakowski, kiedyś rozmawialiśmy wspólnie na antenie o tym, że mógłby napisać książkę o dachach świata, a to dlatego, że zwykle taką antenę typu Nera ustawiało się na dachu, żeby lepiej widziała satelitę. No tak to jest. Tak to wygląda. 95 lat Polskiego Radia. Teraz już łatwiej. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staje się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Artur Rojek. Pani Natalia napisała, że kiedyś była w wozie transmisyjnym pana Wiesława. Fantastycznie tam jest, to prawda, u Wiesia jest całe mnóstwo pokrętełek, ale nie dają się pobawić. Chciałem odpowiedzieć panu Adamowi. W nocy w Jeleniej Górze spadł śnieg. Aż się nie chce wierzyć. Co prawda 2-3 centymetry, ale zawsze to jest pierwszy śnieg tej zimy w naszym mieście. Pozdrawiam. Kłaniamy się. Nie ma co grymasić. Śnieg jest śnieg. Nawet troszkę, ale zawsze coś. Za 14 minut siódma, za chwilę Filip Jaślar. A to już Krzysztof Zalewski. Nasza wczorajsza piosenka dnia z koncertu Herbert 3.0. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie. Chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe. Już. To jest sekunda i teraz na pewno nie zapiszczy. A co panu tutaj miało piszczeć? Kartka, na której mam wszystko napisane. Ma pan piszczącą kartkę? Kartki szeleszczą, proszę pana. Pan tak? Ma jakieś elektroniczne kartki. Te wasze nowoczesności. One piszczą. Urywki z kalendarza. Dzień dobry. Teraz taki punkt orientacyjny na mapie wszechświata, czyli środa, poranne skrzypce, proszę pana. Środa, poranne skrzypce i to jest środa nie przed tłustym czwartkiem. Do niedawna myślałem, że jutro będzie tłusty czwartek. Co więcej, nadal mam pecha, bo tłusty czwartek, sprawdziłem to, nie wypadnie w środę. No nie, tym razem nie. Ale co pan z tym czwartkiem tłustym? To jakieś... W cukierni tęsknoty. Byłem. W cukierni byłem. Takie ogłoszenie zobaczyłem, że są przyjmowane zgłoszenia na pączki. To się zgłosiłem, a to dopiero 20 lutego. No, można się zgłosić, żeby zjeść? To ja bym też tak. się zgłosił. Proszę. Ja pana zapisałem. No, dobrze. Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozarta. No i więc teraz proszę bardzo. Dzień dobry. Kilka dni temu zakończył się chiński rok świni. Niby dobrze, no ale zaczął się rok szczura. Także wpadliśmy z deszczu pod szczura. I powiem państwu, szacun dla wróżki Merkurii z telewizji śniadaniowej. Wróżka Merkuria wywróżyła szczurom, a ja według wróżki Merkurii jestem szczurem. Nie, że tam skrzypkiem, muzykiem. Szczurem. Merkuria wywróżyła szczurom natłok pracy. I faktycznie, od kilku dni zasów taki, że nie ma czasu taczki naładować, ani skrzypiec nastroić. Droga wróżko Merkurio, ty nie przepowiadaj mi wielkich aktywności zawodowych. Przelewy. Ty mi wywróż przelewy, bo jedno z drugim często nie ma nic wspólnego. Dzień dobry, 29 stycznia, w czwartym dniu roku szczura. O szczurach nie znam żadnej melodii, znam o kocie. Imieniny dziś obchodzą papież i Ewangelina, a Romeo i Julia nie. Szkoda, bowiem 29 stycznia 1595 roku odbyła się premiera sztuki Williama Szekspira Romeo i Julia. Państwo pamiętają historię 14-letniej Julii i niewiele od siebie starszego młodzieńca. Zamiast zaprosić koleżankę do kina na Króla Lwa, ewentualnie do Escape Roomu, Romeo od razu przeszedł do żeniaczki. Nic dobrego z tego nie mogło wyniknąć do czasu, kiedy sztuką Szekspira zainteresował się czeski kompozytor Jiří Benda. Pan Jiří stworzył wersję operową dzieła, w której Romeo i Julia żyli długo i szczęśliwie. Można? Można. Dokładnie 8 lat temu otwarto największą w Polsce salę koncertową. Stadion Narodowy w Warszawie. Stadion ma zamykany dach, więc to nasz wielki narodowy kabriolet. Na stadionie koncertowali m.in. Paul McCartney, Metallica, David Podsiadło i Zenek Martyniuk. A koncertowo bramki strzelali tam m.in. Robert Lewandowski i dzisiejszy jubilat Grzegorz Krychowiak. A Marcin Łukawski na narodowym gola nie strzelił, podobnie jak na Stadionie Śląskim. Ale w Chorzowie mało brakowało. Po co to tam rozdrapywać? William Shakespeare Nagrody Nobla nie dostał, a dzisiejsza jubilatka Olga Tokarczuk tak. Pani Olgo, wszystkiego najlepszego. Może kiedyś przy okazji zapytam panią, czy Nagrodę Nobla wywróżyła pani wróżka Merkuria. Bo mi nie... Dziękujemy panu, panie redaktorze. Kłaniamy się pani Oldze oczywiście. O, i z całego serca. Dziękuję.